اللہ لو سارا حکم کرے اللہ سردی پوری چراغلو کی منگا تا پا قربانی سرا تا کلو ہنار کیوں خوریا غور ہوا آیا پتا کی سر راغلی تا ستا انبیاء مخشد مانا پا موجی روح کارو باندی او پا آغس باندی کل تم جوائی ہے تا ست من لو داوری پیش کرے ویما خیرات پیش کرے لے او راغلے لے اگے فر لے لے نفالی ما قتلتموهم فسئلوا وجلتاسو دئی کہ چرے ایتا زرشتی نیا مطلب دا دا اللہ پیغمبر دے دائیو بانیوا چی مونگا لدا حکم شرے چی دیو پیغمبر پا خبروان دی بھال ایمان دارو چاگس قربانی کیو راش وغو خریا خدای دروی دروی اللہ وی انبیاء دا شانی کریو نتاسو لی وجل تسلی دا اس دا اللہ پیغمبر تا فائن قذبو کا پس کچر نسبت ضرور کئی ریتا تا پس بتاقیل سارا نسبت ضرور کئی شروع رسولن پیغمبرانو تا من قبل کا مختصتانا جاؤو چراغیو دا انبیاء علیہ السلام دی قومنو تا بالبیناتی فموجی روخ کارو سارا وزبوری یعنی پدلائل وقلیو سارا وزبوری او پدلائل وقلیو سارا والکتاب المنیر او پدلائل روحان سارا دلیل وحیل سارا ملو دا دلائل اقلیه خیلیو دلائل نقلیه خیلیو دلائل وحیه خیلیو اید اللہ پیغمبر سپدی مقام کی یوازنی یعنی یواز استا تظلیم نکی گی مطلب بدلی رام پر چلری دور وما ہوا من العذاب ان يعمر فمن زحزح فساسو چلری پیش دورنا وودخل الجنة و داخل دیش جنة فقد فاز پس پتا کی سرا دے دے زندہ باد حضر شیر رحم اللہ وی کل دے دے یو دے زندہ باد ناری وی کل دے بل دے زندہ باد حضر وقت لیوانی شوی سی لیوانی شوی سوکا کا سرو جانڈو والا پسی چلی وئی زندہ باد اسوک جنو جانڈو پسی چلی وئی سوک برگو پسی یا اسوک چا پسی اسوک چا پسی زندہ باد او زندہ باد دفقل دو زندہ باد ای پوشی شلی نکے دے وئی چلا فلکا بیا شیزان دے کامیابے دزان دے کامیابے فکر دا سرمشتے سن با کامیابی گی زحزح عن النار ودخل الجنة دوزخ نلر کریشی اجنت تا داخل کریشی کی با در وقت کی اگا دغوی چلاسی بابا ریبت اگا بالکل بالکل اگا روپیا سگنا نشی گانلے ریبت کیا بالکل سگنا نشی گانلے روپیا چی دو ادری جی نگوی اگا بل سڑی رانی نپاوی ورارتا ہوئی او داغس پکوالے گئی دیر پار کے ران لوت حاصل کیا او دیم بیا داغس پل دیگر مدی ہوئی داغو مدی ہوئی او دبل پکاوے گئی مرسل اسی چی دے کامیاب شی تم را کوشی دزان دے کامیاب ہوئی لینے کے او تروسا پوری دے سم را کامیاب کرنے سنی پلا سرالے اس امنا فقد فاز فقط کی سرا دے دے زندہ باد حضرت شیر رحم اللہ پنڈے کی تقریر کو صبح پر پنجابیاں چلی شیو قرآن سے زندہ باد شیو قرآن سے نہ سی تقریر لگی شیو قرآن سے مردہ باد نجوڑی بس جے چون تقریر ختم کی پنجابیان بیا زندہ باد ناری انوالی دیل وی سشے دیل وی کیران کی بس یوی خبری سر دو بندے علاج کے گری پنجابی سر ہے تو چگنا منی پھول دا غریر گران کار دے پنجابی بسند چگنا منی کے اب جی دستان راشد تانا جواب گوڑی تازان سر گھڑ گیا ہی مطلب را دے خدا رخل عادت نہ مجبور ہے لیکن پختنوں کی داتا تو نشتے ہیں پختنوں کی تو بھلے ناستی تو وہ بیان ہو رہے ہیں اگلی لبا دے خیال کریں آغب وہی نما سر با گھڑ روانی نما سر با گھڑ روانی حضر شیر رحمہ اللہ آگے کی کل دا خبر ہو کرا کی شور قرآن سے مرد آباد باز بیا پنجابی بیا زندہ باد نارے ہونے والے وما الحياة الدنيا نو کامیاب آغا سوک دے چھے دور نلری پیش او داخل پیش جنت فقد فاز بس پتا کی سرا دیش کامیاب وما الحياة الدنيا او ندے جون دنیا الا متاع الغرور مگر سامان دو کی دے او دے بے وئی دا جون دی پا حیات دنیا بھی سرا سڑے وائے وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور یہ دنیا دا جوان دلول خوب کردی دلے دے سورہ قصص گورا نو سورہ اعلیٰ گورا سورہ قصص اتشتم سورت دے اتشتم سورت آیت گورش پیتم اللہ وی وما اوتیتم من شئن فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون هذا كدر كريشي تاو تسشينا فضادا فائدة جوان دنیا وخائم دلی هذا كدر الله سرا هذا كدر بہتر اور حرمی شئنی اے پستاس وقل نکوئی سورة آلاء بورا اللہ وی بل توسرون الحياة الدنیا والآخرة خير وابقى آیت دے اشپارسم واللسم بلکی برکوی تاسو جوند دنیا والآخرت او آخرت خیر و آبقا دیر بہتر او دیر میشہ دے لطب لون تشجیع او بہادری ورکی اللہ وی لطب لون خام خا اغمائش بکولیش بتا دواندی پا معلوم استازو کی او پا نفسون استازو کی او خام خاوری بتاسو من اللہ جنر آل کساننا چو ورکرشے ورکتا کتاب من قبل کم مخی استازونا مولیان فمن اللہ جنر آل کساننا عشر کچی شرک پرے اذن کثیرا بدر دیرے ریا دیر بدرت بدر پسی وئی دیر بدرت بدر پسی وئی اللہ تعالی تشجیع درکڑی دا بہادری درکڑی دا تاب دائی پا بدو رو دوان دی اس کارنی تو بھوے زمان پیغمبر پسی بدر دیوے لیا زمان صحابو پسی بدر دیوے لی دائی لدے دائی مشران مبارکی دائی لدے دائی مشران مبارکی مشران سوگ دیو تل کتاب مشران سوگ دی اللہ دین اشرکو نبال جوڑے دم در پسی جب رائش کی در رائش کی کرنے وَإِن تَصْبِرُوا أَوْ تُصْفِحُوا صَبْرًا بِالتَّاسُ وَتَتَّقُوا أَذَانُ لَجْبُ السُّسْتِيَانَا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورَ فَسِيَقِنًا بَا دُوْچَتُ كَارُنُوا ذِنَّرِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ أَوْ فَكُمْ وَقِي جُوَعَوَ اسْتَاللَّهُ مَذْبُوتَ وَعَدَدَ آغَ كَسَانُنَا اوچو الكتابا چور کرشو کتاب لتبیننہو چی خامخا بیانوائی بتا سودا لنا سی خلکتا مخی میں تویلیو دری وادی نویا نو یو وادا لانبی آلیم السلام نواغستی دیشوا چی لما آتے تکم من کتاب و حکم ثم جاکم رسولم رسولون جارا ری تاسو تیو پیغمبر پاد سمندی چی تصدیق کون کے ہوا دار سے جستا سلا سن کی دیا ملتو من النبی ہی ولا تنصرن داوازہ دا انبیاء علیہ السلام نا اس کی شیوا دویم وعدا دو مولیان نا وستشی را درم وعدا اغد تمام خلقنا وستشی را سید وید اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم على انفسهم الست بربکم قالوا بلا ندا دویم وعدا دا چلا دو مولیان نا وستی را وید اخذ اللہ اوپکم وقی چوارست اللہ مضبوط آوازا داو کسان نو تل کتابا چوار کرشو کتاب لتو بین انہو لنناسی چی خامخا بیان ویبتا سدا خلکو تا ولا تکتمونہو او نو پتویتا سدا فنبدوہو فسور بلو دیدہ کتاب ورا ازوہورہن رسل شاگان اقبلونا نویل شاگان نرسل خنو بردولے تفسیر کرتوی وی بلد رجو ری حریر و دیواج آخو پا ریخمو او ریخمینو کپلو کی بن کرو اڈیر احترام ساتلو والا نسنگ اللہ وی کبر دولو دا دیدہ کتاب رسل شاگانو کلونا وی ولیکن ترکو العمل بیہی لیکن پریخو دید دی عمل کل اللہ پا کتاب باندی مفضالک النبضو پس دغه ورغول و ورغول سو عمل کی نو کړي پس ورغول دای دا کتاب ورسو شاگان وبلونا اوره غبدی ما سمنن قلیلا دنیا چې لګا په دې سمایشترون پس دیر بدیا یشترون چې ورکیه دای دا دای چې بس ورکل نو دا ډیر بدیا فبے سمایشترون پس دیر بدی آگا چی ورک دی پائی باندیا تفسیر بیدہ مظہری آگا دیدے وی یعنی دوئی آوہو دیدہ کتاب برباد کر و ترک العمل بھی وکتمو ما فیہ من نات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیدا برباد کا عمل بکری ہو دی او پٹی کاغ صفت چوب دیتا واد کی دالاد پیغمبر او تفسیر بھی دائی اوائی وند وراء ظہری مثلن فی ترک الاعتداد و عدم الالتفات دا غرد و الرس شاگانو ندا مثال دے فو پریخوضو دا فی ترک الاعتداد چدا غیس لحاظو نساتلو او التفات برتونک دا بدی کی دا مثال دے بدی کی لکه یو سړی وی زما خبره نشاله وګرځوله ملو دا زما د خبرې څه خیال دی ونه ساتلو وه واشترو به او غره کدی په دې باندې سمنن قلیله دنیا چې لږه ده فبی سما یشترون پس بد یاد یشترون چې غوره کوي دی تفسیر قرطبی دی دی یو بهتره خبره لیکلې ده محمد ابن قاب قرظی اغوی لا یحل لعالم ان یسکت علی علم عالم لا جائز ندی چې دې سکوت اختیار کی په خپل علم باندې یو مسله ولا معلومه ده ضرورت دې ادا غ مسله ونکړ دل را چې کیدل حلال ندی ولا لجاهل ان یسکت علی جهله او نه ناپوله پکار دی چې پخپلی ناپوهی بلی شي او دی د خپلی ناپوهی اصلاح نه کوي وایي ویلي دي الله وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس الله دل وایي خامخا بیانوي دا خلقو ته ځکه خو دا مليان ړمن دي کنه ګني تا وله جیبونه ډک کړل که نه غاړ لري وله ډکه کړه تو کچی چرتا دا دو کو ہار مونی ناغا دا دفاری لاتی اچی چرتا سپکاوی نو دا دکی اخو دے گلے کی گینا دے خپل مزل نپری داولی ذکا اللہ ورطوئی لطبینن نهو لنناس او اللہ ویلی دی خلقلا ناقولا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون دي أميان لوي ناقولا وي كنقول لي أنو غلمتين فاسألوا فاستقوسك وي أخو جي تقوس يكون غري مني بنا فكر تقليد بنا كي أسي با تقوس كي ني بنا غري تپوس بچے منی بنا دیکھ تکلیف گم خن دے جانا آسی بات تپوس کے نانا سی بات تپوس نے کہ تپوس دیو کی نو منی بے منی بے ہوں فبے سما اشترون داشن دھارت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قول ذکر کرے لولا ما اخذ اللہ علی اہل الکتاب ما حدثتکم بشیئین کچہری نہ وے آگا لوگ چہرے اللہ کے ملیا نونا نما بتا سوتا بالکل سے بیان نو کرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہی اور ثم تلا هذه الآية بیدا آیت الاستید اور تفسیر تفسیر ابن کثیر دی آیت لانے وہی وفی هذا تحذیر للعلماء ان یسلکوا مسلکهم فیصیبهم ما اصابهم فدیات کیا اور علماء اولا دا کی بیدائی پا مسلک دی یہودو باندیا چی دی دا اللہ کتاب شال گردائی نو پس دی دا بورسی کی آگا عذاب چی آگای ترسی دلیو وَيَسْلُكُ بِهِمْ مَسْلَكَهُمْ او روان با کی دی باغ دید روانو لگای جہنم تا دین نباسی نو فعل العلماء یبغدو ما بی ایدیهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتم منه شيئا فالعلماء لازم دي او واجب دي چکم ددی پلاسنو کی علم دے فائدہ مند او دلالت کو ان کے پنی کا ملوان دے نوچی آغا بیان کی او پڑھنے کی داغی نسل شے او تفسیر مدارک دے ایت لاندے وی فدی ایت کی دلیل دے چی واجب دی پا علماء باندے چی دی بحق خبر کئی خلق تا او سچی دی اغز دکری داغی نبس شے نبٹائی لغرد ان فاسی دین دپار دسا فائدی فاسدی اندو اسانتیا کل نپا ظالمانو باندیا چیر ظالم دے حکول دا خبر کوما ریگی دے رچی اسانش کی نانا بیانو کا چھر دکن اسانی جی یاد پار دو خوشال اولو نفسنو دے وتطیبن وتطیبن لنفوسهم واجر منفعت وجر منفعت او دپار در اخکل دس فائدی ودفع اذیت او دپار در دفع دس ضرر او لبخل بالعلم یاد وجه شمتیان پا علم مان دی او ایپا حدیث پاک کی راضی من کتما علما عن اہلی او سوک چه پٹی کا علم دا اہل خپلنا چه سوک والا ناس کی چیز دیکھی ادیت پٹی الجمه الله بلجام من نار الله بدلا واجد وروا شيء كده ولي دا علم پتك ولي دا خبر پتك لا او كمان دين كيا كسان يفرحونا چه خوشالي كي بما پارسوان دي اتو چكري وي حق پتك لي ويحبونا من سادي ان يحمدو دا چه صفتو بيشو لي بما پارسوان دي لم يفعلو چه ندي كري وي حق انہیں بیان کرے او دے وئی رچی دوز ما زیبت اپریشی چسا حق بو دے پس گمان مکو پڑھے واندی پخلاسی سردار رابنا فمن زوح دے حال نار او دخل الجنت فقد فاز اولا لا تحسبن الذین ابرحون بما اتو ویحبون ان یحمدو بما لم يفعل فلا تحسبنهم بمفازت من العذاب کہ حق پڑکڑے او اسی دے وئی دما دی صفت اسی بورا دا سورا دا خدای دین خدمتو کو نو پس گمان مکو پا دیوان دی پخلا سی سر وارا او دا پارا دی بے عذاب درناک بیا مسئلہ توحید او خاص دا اللہ دی دا اللہ دا پس شہید آسمون نو ظلم کی اللہ پاری و شیوان قدرت والا دی ان فی خلق السماوات والارض یقیناً پیدائش آسمان و زمین کی اپ اختلاف رشتے اور دورازی کی لآیاتین خام خا دلائل لی لولی الالباب لپار خاندان دا کلنو اللذین خاندان دا کلا کسان دی اذکرون اللہ چیادی اللہ کولارا و پناس دیو پار خنو بلوان دیا مطلب دا اللہ یادی پہر حال کی اللہ یادی ویتوکرون او سوچ کئی فی خلق السماوات والارض فی دا احساس مرنو دزم کی کیا مطلب دا ذکر ان کئی نفکر ان کئی فگورا ذکر سکی کئی ذکر دا اللہ کئی او فکر پا مخلوقات دا اللہ کی کئی ذکر با دا اللہ کے او فکر با دا اللہ پا ذات کی نکے بلکہ فکر با دا اللہ مخلوقات کی کے کل شیطان حدیث پاک گرازی بندر ویا حاضر خلق اللہ الخلق دا مخلوق دے اللہ پیدا کری فمن خلق اللہ یا رشید اللہ بچا پیدا کر ننا اعوذ باللہ وایا دا اللہ پا ذات کی بسوچ نکے ذکر بدا اللہ کے او فکر بدا اللہ پا مخلوقات کی کے او دا نکی ذکر او فکر دوارا متضاد دیا چی ذکر کے نو فکر بدا زائل شوی تو بھی اوش شوی نانا ذکر بم کے نو فکر بدا نمبر قراریا بچا جی ذکر کے او فکر نیا نو دا دا وجد غلبی دا شیطان نرازی اگا اندہ وی خط اور وی دیدہ نیسا خلق لی دل چکل ذکر شروع کی دا اللہ نور تازستے شیا نو اگا باندی پیوشی آشیا آگا آلتاوشی نو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ ورطا وی دا شیطان دا وجی نرازی دا شیطان دا وجی نرازی منگا خدا اللہ ذکر کوا ولا نسکتو امون خنبر زیبوا امون خنبر زیبا حسنی بسی دیو حسنی اللہ لچاہ دائی تفت کر انا آگوی زمان دائی سردہ لوز دیا چی دائی بھی یاد کی پا غارا باندی کینو لیشی یاد بلائی پا سر کینو لیشی اب یاد والا قرآن دا والنا ترخی رو لفتیش نوکہ چری دے راو گر دیدو امون گو رشتی نیدے وہ ندی رد کوئی پگار کوئی لارو نہ کر دے بلائی پگار باندھی بلائی نہ ڈرارتا ہوں نش داری نہ ڈرارتا ہوں نش وہ جوڑی جی تھے دگا شانی دے ڈرارتا ہی ارے ذاکر لگیا ہو کاری کو نچی نہ سب آگا کلبا بہتری خود ہی داو راو با گر دے دا پلا تو بس دائی ذکر کونو دگا بھی وجد کرا گئے یہ زمیندار دا ونڈی سر غنم ختم سی نا آگئے سب کلی لازم نور غنم برارم خوارو کا چی پدو باندی سچالی سی نزب الارشم غنم برارم انو چی دا یو سوب حلتی رواق ستیز لاؤ سزائی کی اندغش وجد کرا گئے راو پر دید چی دے را گئے نزب جولی تشا ہوئے خرطا باندی وجد علا راگی جہتا جولی تشا شی تاکہ جو لئی تو جہی نالا پتا وجد راجی درد کشانی پدی خلق والا وجد راجی او دا چی کمو خلق دا ذکر یو ذر کو دیا تریخ دن دیا رشتی آخا لگے لگے چی ملا وجد وجد نی وجد مجد نی اگا یو عالم تقریر کو ناغوی یہ تیر لگیاو ذکر کو نوی چاولا روپئی ورکا نو دیکھو پزانی ال روستے نا روپئی کتا پریوتے نو دے وی مرید من درہم کے بر سرداشتم گزاشتم گزاشتم لا الہ الا اللہ نو خلق پا مرید منو درہم کے بر سرداشتم ولی فرسی مانی سپوئی دل نو خلق ہوئی ذکر کئی نو دا مرید والاخکتا نوائی غمکن اے پیر من برداشتم برداشتم لا الہ الا اللہ نو خلقو یہ جبا ذکر کرتے ہیں یا ادھل تراؤستے ہو ناغوی زیمد کانگری ممی دے رسیو اللہ لا الہ الا اللہ دا ذکر دے دا ذکر دے گدا خو اسی مسودہ برابر ہوئی الذين كسان يذكرون الله ذكر كيد الله طولا وبنا استوا باركن بولواني ويتفكرون وسوج كاي فبيدا اجاس منودر مكيكي اواي ربنا يرمضمغا نيكي بيدا كريتا هذا باطلا دا بس بيكارا الله ذاتا بس بيكار نيكي بيدا كري بلكي دا استاد وجود دليل دي نو دا استاد يوالي دليل دي يا سورہ سواد سورہ سواد سورت دے دوکم سلوی آیت گورا اوشتم وما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار وما خلقنا السماء والارض احضر شیر ہے مولوی یہ پیرا زما دی دا شان خلص مناظرہ یہ مناظرہ نو ور سرا یہ سوز لالم یا سر لال تو طالبان یہ جرا عجیب کو نہیں خبر تار رز داس دی سی چرت دی ما یرا زاکری نو سرا مناظرہ تو پر دین کرشو ایمان وجہ گراوی آوین می صبر نکریشو یو یو دا ہونی ہوا بلاہ ہونی طالب ہو دا سی بریز واندی گوتی والی ما بوزا دا مناظرہ دا نران کردی دا تاسو کولشی وی آگا دا سی سنوی مای تاسل بوزا وی نا ما با بوزی آخر می دان سر بوزن کی بیو مدلو آنوی آل توزا غی سر لگیا ما دلائلو باندی آرامی اوی دل دا سی کون خود ایزاد نکل اس سو باس کسی سنالی سنالی جوڑے ختم شو ذکر شروع کی پاگئی باندھی وہ جگڑا گئے یہ طالب کل رستی گتی وڑی کل بلہ کم یہ گتی وڑی نہ لڑا گلا گتی نہیں وڑے آگا جوڑے بس پارام سر کتے او شرم او خبکان میں جو دا خورا لدے جا گرل دی وی آگئی چی مال او گتل نی مال ایتا سپلیشی وی روان شو اوی چختی میرا دیر کی دیر میدان کی دوسرا خبری نکی دے مال او ایتا سنگل روانی خبری نکی وی مال ایزا علی متاخو مال جن کتلے ہو وی مناظر خلق جاتی کتلے ذکر پا آگئی باندی وجہ درات لو خبروں تردی پوری کتابوں لکھنی کہ صحیح ہوا جدا رہے کتاب کو تر ادا سے ہوا نا پتی لکھنی مدا کا وہ صحیح ہوا جی اور جتا لا کی نہیں ہو رہی آدھا سمشے ہوا جد نہ دل تواجد ہوئی وجد نہ تواجد یعنی پغان مانی پغور وجرا وسط یو مرض ہے اور یو اگر سوچے تمہارا تمہارا مطلب تھا بزن دن بزور بیمار ہو لو وما خلق خلقنا السماء سوء اسواد اجتماع تو انی بھی لکڑی منگا آسمان اور مکا آو سے چیری پہ مندی والو کی بات لا بے کار آ بس دال گمان دار کسان کی کفر کرے فویل للذین کفروا فغلا کدیا کسان تا کی کفر کرے من النار دورنا ربنا ارواز منگا نیلی پیدا کری تا دا بس پاکی تال رہے اللہ فقینا عذاب النار فرسو ساتی منگا دا عذاب دورا ربنا ارواز منگا انکے پینند چی آسو چی داخل کی طور تفقہ دخ دیتا بس بتاتی سر رسوات کتا دے وما لگوالیمین من انسوار انبید پارا ظالمان سو زمدہ دیان ربنا اے رب زمونگا اننا مونگا چیو سمینا وارد المونگا منادیان دیو آواز کون کینا قرآن کریم یا منادیان دیو آواز کون کینا دا اللہ دا پیغمبرنا ینادی للایمانی چی آواز کئی خلق لا للایمانی ایمان تا ان آمنو بربکم دا چی ایمان را رای پر اخبر واندی فآمنا بسیمان دورمونگا ربنا ایرابدمونگا پسوبس ملگنا اوندمونگا وکافرانا علرکدمونگنا سیعاتنا گنا اوندمونگا یا تدلیبنا دنیا دمونگا وطوفنا مالا برار اوفاد جمونگا مرگری جمیکانو ابرار چالوائی مدارب مانا کرے گا المتمسکون بالسنة منگولی لگوں کی بسنت باندھی دا ابرار دیا ابرار سوگری منگولی لگوں کی بسنت باندھیا او حسن بصری رحمہ اللہ دا قول لیا کہ ابرار وہی آگا چالا ابرار آگا چالا وہی جگہ نجی قدر ضرر نور کیا حسن بصری رحمہ اللہ وہی ہم الذین لا یؤذون ذرا دا خلق دی چھ ضرر نور کرنی جیتا ولا یرضون ذرا انا خوشحالی کی پر ضرر باندیا مرقات کی ملا لکاری دا کون دا غرا رستے رے اول جلد آیا ہے ما صفحہ چھے ابرار چال ہوئی چنی جلم تکلیف نور کئی تو گر تا ابرار کی اوکن ابرار کی اوکن میں دن خدا اور کی اولار دام ابرار کی مور اپلار کی نخب ہوئی دام ابرار کی رے دام ابرار کی رے سڑے لگ زن لو گورا درن لو مر گیا گلے زن کو ابرار کی شامل کر دینا یو میجی کا گرلم تکلیف مور کوا انسان کو انسان دے اخ پلم زان لپا ضرر مخوشحالی گا ربنا اے رب ازمونگا و آتنا و راجنگا تا ما و آتنا آگا چی لوز کرتا مونگا سرا پجبت انبیاء و خبروانی او مرسا کے مونگورا دا قیامت انکا یقیند کی لا تخلیب المیاد اللہ تا مخالفت نکے دوا دی تو گورا دی آیت کی تینزو گلی دی آیتونو کی دولر الباب نرستو پدی کیا انزغلی ربنا راغلے لے سوغلی ربنا راغلے انزغلی ربنا راغلے لے مطلب دا وہی اللہ کا ذات دے چت داغن سوالے اوستا سہاجتی حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ اغوی من حضبہو امرون آیا سوک جی تجلیم کی واجو آگا یو کار یو ضرورتی دے نپنزو دلی ہوئی ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا نو انجاہو اللہ مما یخاف و آتواہو ما ارادا دے با اللہ خلاص کی دعوت سنا چلے یریگی اور بچ اللہ بس چہ دے را دے اور دیوی دا سنگا ناوی کستا تو وہی نمتا آیات نو لولے تو کو رسول دے ربنا را دے یو ولی یو سل یو نے ایت کی گورا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار دویم دل ربنا انك من تدخل النار فقد اخذيتا درم ولی ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان سلورم ولی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا اجزم ولی ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ نور پسی سرا دی فاستجاب لهم ربهم اللہ بلی دعا قبول کی لیکن سنچے اللہ دا غیر دعا قبول کرے وقت تالا سے تکلیف دے یا سے مصیبت دے یا دس تکلیف نہ یاری گیا میں یو تین دل علی رب بنا ہوا ہے خدا سے نا چھتا شاہ زبانی جمع خرچی لگی توجہ سا ہوا ہے تھا لگی توجہ سا ہوا ہے لیکن موکی جدی رحمہ اللہ یو دے کلی کلی وہی بعد خلق دعا واری نا دعا لولی دعا غواری نا دعا لولی لیکن دے دا عربی الفاظی اکری جی رفو پتہ کی جی جو سگوارم سگوارم دا دعا وے غواری کو نا مختل خواہی لوئی کہ تبھی پوئی گی او یا گواری نسند گواری پس خالبین لاہین فر اندی پروابان لیا او غفلت سر گواری نو یو دو دعا لستل دی او گل دو دعا مختل دی تیوی علی توجو سر گوایا اغفل ربنا تنزلی پورا کا اغفل حاجت اللہ نوار اللہ بے پورا کی معمول کی ویلیو اننا سمعنا منادینا دیلیل ایمان دیکھ ویلتا دا تاریخ کبیر دا امام راضی اغاوالا درکون امام بخاری رحمہ اللہ تاریخ کبیر کی لکلی اتم جلد کے صفحہ سوار لسما دا منیب روایت دے دا خپل نکنہ روایت کئی کیا روائی ضوعتی دم پا زمانہ دا جاہلیت کی دا اللہ پیغمبر یو چوک کی اولار دے او یا قول للناس خلق لوئی قولو لا الہ الا اللہ تبلیحو اے خلق دا تجا جوڑا کئی ادا کلمہ وائی چھ بغیر دا اللہ نبلسو کارساز حاجت رواو مددگار مشتا دے فمنهم من تفلا في وجهه سوق ولا بمفتكل كاي ومنهم من خفى عليه التراب سوق بخار ورنولي ومنهم من صبره او شاول كنزلي كولي حتى انتصف النهار الحمد لله شيء من بعد خار يتكل نكاي جنين كبمونغا شاوكل انه اول بلا خيرني ها او گنینو بیا چی سکونو دا بپریدو دا بپریدو او با بس ما خبلا غار اخلاسا کان خدا خدا اللہ پیغمبر دے اللہ غزاد دے جی پا منگا باندی امتحان ام دمرا نراو جی سمرا چی منگا نی دا اللہ پیغمبر لی شخصیتو وان ناغا باندی آغا امتحان راوست کاغا پا ما اتا باندی راو این ازینا چی اسلام لسلام ازینا چی اسلام لسلام ازینا کی بس یار زمان اسلام اتار ہے زمان سلام حتن تصفن نار تردی بوری کی نیم رز نیمی لو رسیدان نو دیستلے شو نو دیستلے نشو دخل قامدو رب کم شو نو خلق یاولا نو نو فاقبلت جاریتون دو غصی من مائن یو جنائی لوٹک اوپر آئی نو اللہ پیغمبر خل مخوین دلو او دیلے وی نوری خفتی گا ما او می علی گا پخپل پلار باندی چکلی پتو باندی بسو غالب شی او مد زلیل والی نا خفتی گا او دی عربین در سرنی نزلیل والشتا وی نغلبشتا وی اندر شانی بیم بانگو مبتدین اگر غورو لگئی قسم پخده که یا غالبی یا ورسر دلیلی آسی شور او زد پریده حقیقت آپ اصور اوزن بدلی گیا آپ اصور اوزن بدلی گیا بلو او سڑیا گو جید بدعات اڈکی وی نم اغا کشی پرتی وی اغا بدعات لار دفن شور دا اونی دا حق نو حق لارو اگن دا باطل نو باطل لارو نم حق اغا فاتی دے باطل لارو لارو فاما الزرد فيذهب الجفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض سورة راج کی اللہ مثال ہے باطل اگر بھی او حق اگر خپل ځای نیسی نو قلتو ما ویل من هذه دا سوق دی نو خلق را لوی دا زینب دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لور او دا یو خیستم ہوا تاریخ کبیر دا اتم جل سوار لسم صفحہ کی ذکر کری او ترجمہ دا 1977 دا شانی دا روایت حافظ نور الدین علی بن ابو بکر الحیثمی اگر مجمع الزوائد کی ذکر کرے شپگم جل دے نوشتم صفحہ دا دل شانی دا علامہ ابن حجر علی صحابہ فی تمید صحابہ داری پر درین جل سلور سو پیندش کی تم صفحہ کی ذکر کری دی اور دل شانی علامہ ابن لسیر و اسود الغابہ فی معرفت صحابہ سلورم جل سلور سوزو اشتما سبت دی دا ذکر کری دی دا روایت اغی نقل کرے رہے فاستجاب لهم ربهم پس قبل والے اکد دی رب دی انی رچم لاو دیو نبربادم عمل عامل منکم عمل دیو عمل کون کستا سنا من ذکر ناری نی او انسایات غنا نوی بعض کم من بعض بعض استاسو دو بعض نی یا پس آل کسان چه حجرتی اکو و اخرجو او اخکل سلد کورنو خلنا و اوزو او تکلیو ورطا ورکرشو دی سبیلی فلا رضماتی یا مطلب دا زما دین کارنے پور مغکول تکلیو ورکرشو تفسیر عثمانی پل تفسیر کلی کی علامہ شبیر احمد عثمانی وہی یعنی سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ میرے نام لیتے ہیں وہی داتول ارس و سردی و انوشول چزمان مخلی زمان مخلی او بیائے تائید کی سو آیاتی نہ خیلی دی تائید کی بیا سو آیاتی نہ خیلی سورہ ممتحنی اوالے ویلے دا سورہ بروج اتم آیاتی ویلے دا سورہ مہدی یو کم شپیتم آیاتی ویلے دے چی آگا موسیٰ علیہ السلام مرگری آگای اولی وجلے کی گی لگا کی آگای دا اللہ نمہ رستے دے نو دا شانی آگا مومنان آگای اولی اور تارتا اولی شی او خند کل لارتا اولی شی ومانک مومنهم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید دغشانی سورہ ممتحنہ کیا یخرجون الرسول ویاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم نو زمان مخلی ددی وجن والا تبلیو ورکڑیشو وقاتلو او جگڑو کردئی وقتلو او وجلشول دئی لو کفرن عنہم خام خاص ضرور بھی ضرور لرب کمزور دینا سیئاتہم تکلیفوں دنیا دے ولو ادخلنہم او خام خا داخل بکم دے جنات جنتون تا باغون تا چبئی گی با دلان دے دونو دینا نرنا ثوابا من عند اللہ دا بای بدلا دے طرف دا اللہ نا واللہ واللہ عندہ دے سرا حسن ثواب بہتر بدلا دا لا یغرنکا دوکت دیوان چیتا تقلب اللذین او ایدل راو ریدل داو کسانو چکو فرکن سل بلاد فدی کلو دی کدائی دا مس مس گردی ندا ایتا دوکا جوان چولی مطاو مقلیل فیدا دا لگا سمم مواہم جہنم جا زید دید جہنم وبر سلم حاد او بد فرش دا جہنم اللہ غزاد دے مدے ور پسی پریخے دے نکدائی سکی مکلی کلک اللہ پی مدے راستے بس کس بنی یا اس وبیانی تیری جیوی لنگوری اگر چلی وئی امیمی کئی میمی سمانا یو زیما یو زیما لکا فرعون چیئی آنا آنا ربکم العالا مالک لکم من الہ غیری دائی تر عظیمی تر کمی جی پی اللہ مدے سسکرو او کل جی پی اللہ مدے راکو فلما ادھاکہ لغالکو قال آمن انہو لا الہ الا اللذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین ذو بنی اسرائیل مرگرے ما ذو آگئی مرگرے افو دے بیا کلوی دے آگا وقتی چی بیا تو فائدہ نمی لاغی لنو آل آنا وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین دے شانی ہر جابر سرکش و بیمانا اگر دیل خیالو کیا چی گردان جان رمان دے اللہ غزاد دے چی آغا والا سنوئی نسو والا نوئی او چی کل والا وئی چی کل والا وئی اینو بیا والا وئی خو بیا سفیدہ نکی لیکن اللذین اتقو لیکن آنکسان چی زانی بچو دے خلاف در اخبرنا دے پار اردی بی جنتونا فاغونا چی بھائی جی بات لانگ دون راگی نہ ہونا ہمیشہ بھائی بھائی بھائی کی نوبولا من عند اللہ کامل مستیار طلب اللہ نا حضرت رحم اللہ بھی یو پیرن دی کی شخص چمل مستیا کو ابھی لوئی کیا گا یو روی یا دو روی یا زیاد نزیاد دری روی چی دین آفل این آویل خلق من مستیا نوئی پختان ہوئی ویو رب مہمان ادوے مرض مہمان ادرے مرض مہمان ہو گیا بےمان اور زیادہ گاڑی کہ تو سر پور ہوں گا ادا مال اپنی دا کا مل مل بند تکلف کئی نوڑی دے جو یو ردی تکلف ہو ندے پان سے نبل ردی تکلف ہو نبل ردے والوں کتے ندن ادو بازم کتے ندن ادو بازم نمیل مستیا ہوئی عدیل چی اگر زیاد نزیاد دری ردی نگلی گیا بنی نوائی دیکی مشاک شنو کل یو تفسیر گورا کل بل گورا کل بل گورا وی بس چتا معلومات دنو شو اب پریواتی دم سترشو چی سترشو نوائی خوب جوینم چی مولانا حسین علی رحمه اللہ را لوائی سر لا تو میز باندھی خان پروت دے رہا ہوں دورا ابھی رہے ہل کرے ابھی رہے ہل کرے یہ چرا پاس ہی تم خان نوکا تھی تم ابھی ہل کرے ابھی رہے ہل کرے بہادر شی رہی محلہ ہی جدید عمل لو نہ دے کہ زمون دا استاد ہر خبر کہ زما شاگرد دا آیت کی اشکال پی رہا سی او اگر ما لو کہ اس خان دا سر لے پروت دے گنیا گو دور نہ اللہ فرشتہ پشی کل دو اگر اولی گلا دنیت بندہ او ماں تے داو دا مطلب حضر شی رحم اللہ ویو سرے را سر ملاو سو ای مال ای یرس تا ماں سر در رسال پور پا میرا باندے دیر خوشی دی ای ماں اس سخمی تا سر اکری وی لاز ران رو کشی و تارا تخیلی اگر ماں عمر کی ماں چطا در رسال پور میرا باندے دیر تو غلط لاری ویدہ خیلی شیطان کو ماں پشی کل راغل ہے تو سیدار ہے رخیل فرشتہ وہ اللہ زمان پشکل رانی گلی سیدار ہے رخیلی گلی خبر شو مدیل ہوئی سوشے دا مطلب نہیں ہے کہ خوب تاولی دنی نوئی دا رشاہ خبر و غر آغل ہے نا دا اللہ دا غنیک بندہ پشکل باندی فرشتہ رہولی گی او اگر بندہ لگی تشکاری ناگا ختم شید ناگا اشکال دی طریقی سر ختم شاگا دا چی کستا گفیالی مرما جد بندر آشی نبا جوڑی دے پور تلڑ شی نچی پوری خی نکور والا غمو کی او گنی نبا جوڑی کانبول واجی نکل دی یو چا وار چا کول ہے کل دی پل چا او دل دی پی غمو کی دی چای غمو کی دوشانی چتا لڑ شی نو چرگوڑے غوال آلال کی او تکلف وطو کی عزیز غمخ بے پس پاس ولی رہے ہو بالخی غیر کی نہیں ولی رہے دوائے شال پراتے دی الگیا دے گپ لگئی رکا ملہ دے دارے چھدو دائی سوسی آنا غب دائی کئی امال براری سوچ بھی کرور سرنی ندارا شانی دا نزولم من عند اللہ داغی دا مطلب دے نزولم یعنی دائی سر بہت غم فکر نیا مل مسیابی دے طرف دا اللہ نا وما عند الله هذا شيء جديد الله سرا خير للبرار تاغور غير پار دني کی چون کو وا وين من اهل الكتاب ايتن باي اهل الكتاب ان الله من قام صار رسول دي ایمان علی الله وما انزل اليكم او پار کتاب اني چرالي گله شتا سوتا وما او پار کتاب اني چرالي دي شي دایتا خاشعين لله خدا کے حال کی چیری دن کی ڈالنا نگر کئی پایا تن اللہ بھائی دنیا چل کر اولا ایک کسان نپا رہ گئی اجر رہی بھائی آئیں درب ہند رف بل سا یقین اللہ سری الحساب دیر در حساب والا رے اے مومنانو اس بیرو اس بیرو صبر اکیا کلکشیا وسوابرو او وصیت کئی او بل تب صبر وانی یا وسوابرو ندا کا باب دے چھتا مشارکت پارا دی مطلب سے ہے کافر اوت جنگی گیا او تاسو لتر رسیدلی نفعنهم یعلمون کما تعلمون وترجون من اللہ ما لا یرجون اغل جاوے تاو سر جگرکی نکتال زخم رسیدلی ناغیلن زخم رسیدی لکہ سرنگی جی تاسو کا رسیدی اور تاسو عقیدہ امیر ساتھ دا اللہ جو طرف نراغ سچا دے امیر نساتی آ قیامت امن مانی آگا جنت امن مانی جنت دوزخ اغن مانی آگا چی زان کلکر دے اتا سر جنگی جی تو زان داغن سیوات لکا نوصالی او زان غالب کل فصبر واندی پدی کا سروا تو کو اگر ایم آگا خود سر قیامت میں مانی آگا لگی آگے زانی کلکر دے نو تو لی زان نکلکے اگر تو نبت العرب کی اور شیر راجی ایک میں سچ تو مصیبت ڈالے اس کو تمہارا خیال میں نبت العرب اور رسوم وہی نا پپا کے بیوین اول ایسا بیوی دیا وہ پاس اور جو میں انتہائی مفید والے میں خود میں ایسا نظم کیا نہ ہی کہ وہ شیر راجی من کان یعلم ان الشہد مطلبہ فلا يخاف للدع النحل من علني اغسوب چداغ پوئیگی چدما مطلب دشاد خوراد ریا نو آغد مچائی در تک ننی عریدی چی تک برا جی او درد برا لورا سیگی نا آغد آغد چی چی نوم دے لگیا دے اوری والا بل کرے دے آرے والا نیولی دے ویدار دغا سانگا بری دے مطلب مطلب تجارت کو اوزان صبر کی پکافر باندی ورابی تو آسون اتڑی پا مقابل دشمن کی مطلب دا سرحدات ولو ساتی واتق اللہ پولی ولو ساتی واتق اللہ دیچی ولو پیرور یو کسو اتو چی پا سرحد باندی پاری باندی پیرور کئی سوکی کئی واتق اللہ اویر جید اللہ نا لعلکم تفلحون دید پارا جتا سکانے آب شیئا و آخر دوانا الحمدللہ